یہ عنوانات ایسے خشک ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو سننے میں مزہ نہیں آتا ہو, لیکن ہمارا اسلام ایک ایسا ہماگیر مذہب ہے کہ ہر چیز کا جاننا اور پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے, تاکہ آدمی اگر دنیاوی کمائے تو حلال ذرائع سے کمائے, جو بھی عیش اور عشرت وہ کرے ایک دائرے میں رہتے ہوئے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد کتنا عمدہ ہے اور کس قدر ایمان افروز ہے. فرما آدمی کے لیے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں, یعنی مسلمان کے لیے, چاہے وہ صعوبت اور پریشانی میں ہو, چاہے وہ عیش اور عشرت میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اگر صعوبت یا پریشانی میں ہے, دنیا اس پر تنگ ہو جائے, بھوکوں مر رہا ہو, دنیا کی اشیاء برتنے کے لیے اس کے پاس نہیں, سامان کی تنگی, اس میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے اجر پاتا ہے, جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر قناعت کرتا ہے. لیکن جب آدمی عیش اور عشرت میں ہو تو اس میں بھلائی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کو دونوں حالتوں میں اس لیے بھلائی ہے کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے, اور جب آدمی عیش اور عشرت میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے. تو معلوم ہوا حلال ذرائع کی دنیا جو اللہ کے یاد سے غافل نہ کرے. تو میں نے آپ کو امام غزالی کا قول بتایا کہ آخرتوں کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے, اور حق کے متلاشی جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالی کے دربار میں پہنچنے کا ایک راستہ. تمام تر گفتگو کا ما حصل یہ تھا, بقول مولانا روم کی چیز دنیا اب خدا غافل بدن, میرے عزیز دنیا نام ہے خدا کی یاد سے غفلت کا. تو کتنے ہی عیش اور عشرت میں ہو, اگر تو خدا کو نہ بھولا تو دنیا دار نہیں ہے بلکہ دیندار. آج جو مجھے بات عرض کرنی ہے, میں تقریباً ایک ہفتے سے بیمار تھا اور مجھے بیان کرنے میں بھی مطلب یہ کہ اعصاب میرا ساتھ نہیں دے رہے, لیکن جو بات مجھے بیان کرنی ہے وہ میں عرض کروں گا. وہ ہے ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں, ہماری شریعت میں, جس کے نہ ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے اور ماحول میں فساد, چاہے وہ نچلے لیول پر ہو یا اوپری لیول پر, اور وہ ہے نظام عدل. عدل کا قائم رکھنا, اس بات کو آپ کی گوش گزار کرنا. آپ جانتے ہیں کہ عنوان کے اعتبار سے یہ عنوان خشک ہے, مگر یہ دیکھیے کہ یہ آدمی کے لیے کتنا ضروری. قرآن مجید فرقان حمید, رب کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تبارک و تعالی چونکہ خود بھی عادل, ہر معاملے میں عدل فرماتا, مگر اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی تمہیں امر کرتا, ان اللہ یامر تمہیں امر کرتا, اور یہاں امر کا معنی حکم ہوگا, اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرنے کا, والاحسان اور نیکی کا, احسان کرنے کا. لفظ احسان بذات خود اتنا بھاری بھرکم جملہ ہے کہ کبھی موقع ہوا ہم صرف اس لفظ کی وضاحت میں کچھ عرض کریں گے. آج ہم صرف قرآن مجید فرقان حمید کے اس جملے پر کلام کرتے ہیں, ان اللہ یامر بالعدل, اے لوگوں, اے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا. عزیزان گرامی, کتب لغت میں اس کے معنی کئی ہیں, لیکن مناسبت سے دیکھا جائے ہر معنی اس پر بڑے صادق آتے. عدل کا ایک معنی یہ ہے برابر کرنا. اب اس کو وسیع تر مفاد میں ہم دیکھیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا. کسی جج یا قاضی کے سامنے کوئی معاملہ کیا جائے تو اس میں عدل کا معنی یہ ہوگا کہ دونوں کے ساتھ انصاف کیا جائے, اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے نہ مدعا علیہ پر نہ اس کے سامنے والی پارٹی پر، دونوں کے ساتھ برابر کا معاملہ رکھنا اس کو عدل کہتے ہیں، ہر شے کو اپنے مقام میں یا اپنا مقام دینا اس کو عدل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں لفظ اعتدال بھی اسی سے نکلا، یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو فلاں کام میں اعتدال برسو، فلاں کام جو ہے وہ اعتدال میں ہونا چاہیے، یعنی کیا مطلب برابرگی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی سے لفظ اعتدال بھی معرض وجود میں آیا۔ عزیزان گرامی، اسلام کا ایک پورا ایسا ضابطہ ہے یہ عدل، اور عدلیہ قاضی یا عدالتیں جب تک مسلمان حکمران خلفاء خلافت راشدہ سے اقتصاد فیض کرتے ہوئے اس نظام کو جب تک انہوں نے باقی رکھا، آپ یقین جانیے کہ سلطنت اسلامیہ پر بے انتہا عروج ہوتا رہا اور کبھی بھی اس پر زوال نہیں آیا۔ مسلمان حکمرانوں نے یہاں تک کہ خود خلفاء راشدین نے کوئی مقدمہ اگر ان کے پاس آیا اور انہوں نے اعتدال کے ساتھ اور عدل کے ساتھ دیکھا کہ اس میں کافر کی بھلائی مسلمان کا نقصان ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے لہذا اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس کی طرفداری کی جائے اور اس کے خلاف فیصلہ دیا جائے، نہیں بلکہ کسی کافر یا منافق کا یا کسی بھی آدمی بےمان کا اگر کوئی حق نکلتا تو خلفاء راشدین نے یا اسلامی عدالتوں نے کبھی بھی اپنے آدمی کی طرفداری نہیں کی، بلکہ جو بھی اعتدال میں تھا عدل کا جو تقاضا تھا عزیزان گرامی اسے پورا کرتے ہوئے بے شمار مقدماؤں کا فیصلہ کافروں کے حق میں مسلمان حکمرانوں نے عزیزان گرامی دیا۔ اس نظام کو بطور نظام دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اگر کورٹ میں تقریر کرتا تو کچھ اور انداز میں، لیکن صرف آپ کو نظام سمجھانا۔ عزیزان گرامی، اس کی حفاظت کے لیے ضرور یہ ہے کہ جب بھی نظام عدل چلے اور قاضی جب کرسی پر بیٹھے تو یہ عدل کا حصہ ہے کہ وہ کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا، فیصلے عدل پر ہوں گے، انصاف پر مبنی ہوں گے، سفارشوں پر نہیں ہوں گے، نہ وہاں پیسہ چلے گا نہ شخصیت چلے گی، اور جس کے بارے میں مقدمہ قائم کیا جائے وہ چاہے اپنے وقت کا بادشاہ ہو اسے عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ مدعی مدعا علیہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر اپنے وقت کا امیر المومنین اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو قاضی منصب میں تو اس سے چھوٹا ہوتا، اس لیے کہ قاضی کو تقرر ہی امیر المومنین کرتا، لیکن اگر قاضی کی عدالت میں امیر المومنین کی ضرورت پڑ جائے تو امیر المومنین اگر اس کی عدالت میں آ جائیں تو امیر المومنین کا بھی وہ اسی طریقے سے بیان لے گا جیسے عام آدمی کا بیان لیتا، اور اس کی گواہی کو بھی ایسے مسترد کر دے گا جیسے عام آدمی کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے، اگر وہ عدل کے تقاضے پورے نہ کریں تو اس کو اس بات کا پورا اختیار۔ قاضی جب اپنی کرسی پر بیٹھا ہو تو اسلامی عدل کا مزاج یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا آدمی اگر آ جائے تو وہ اٹھ کر کے اس کا احترام نہیں کرے گا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عدالت میں جب گواہی دینے کے لیے گئے، حضرت عمر کا دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے مقابلے میں قاضی ایک بہت کم مقام رکھتا، اس لیے کہ امیر المومنین تو تقرر کرتے، اس سے غلطی یہ ہو گئی، آپ کی ہیبت اور وجاہت کو دیکھ کر وہ کرسی عدالت سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس وقت تو کچھ نہ کہا بلکہ گواہی دی اور جانے کے بعد اپنی مسند پر بیٹھ کر قاضی صاحب کو برخاست کر دیا کہ تم نے نظام عدل کے خلاف ورزی کی ہے، مجھے دیکھ کر جب تم کھڑے ہو گئے تو مد مقابل جو پارٹی ہو اس پر تم نے یہ اثر دیا کہ تم میری طرفداری کرتے ہو تو یقیناً فیصلہ اس کے خلاف ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر اس تعریف کے ساتھ نظام عدل چلتا رہے پھر آپ دیکھیے کہ آج سارے دنیا کے مسلمان حکمران جتنی بھی مسلمان مملکتیں ہیں ان میں پھر وہی باہر آ جائے، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی یا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی وہی بہار اس میں آ جائے. سب سے بڑا فساد اس دور میں بھی عدلیہ ہے, عدل ہی کا ہے. آپ کے یہاں اگر آپ کے 200,000 مکان پر کوئی آدمی قبضہ کر لے تو مجھے بتائیے, جب آپ عدالت جائیں تو آپ 300,000 روپے خرچ کریں تب آپ کو 200,000 کا مکان ملے گا. اب مجھے بتائیے کیا ہوا, کیا آپ نے پایا, کیا آپ نے کھویا, کھویا زیادہ پایا کم. یعنی انصاف کی حصولیابی سستی ہونی چاہیے. عام آدمی کے رسائی حکمران یا قاضی تک اس طریقے سے ہو کہ جب چاہے اس سے مل لے اور اس سے انصاف حاصل کر لے. یہی وجہ ہے کہ بے شمار بادشاہوں کے واقعات میں نے پڑھے, انہوں نے کیا کیا, اگر موقع ہوا تو میں آگے عرض کروں گا. انہوں نے اپنے دربار میں باریابی کے لیے مختلف طریقے سے ذرائع نکال. بادشاہ اپنے مکان میں ہوتے اور ان کے شاہی محل کے دروازے پر یا تو کوئی گھنٹہ ہوتا کہ کوئی بھی فریادی آن کر گھنٹہ بجا دے تو بادشاہ وقت کو پتا لگ جائے کہ کوئی انصاف کا متلاشی ہے, جسے عدالت سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف نہیں ملا, اس لیے براہ راست وہ بادشاہ کے دربار میں آیا. کسی بادشاہ نے اپنے باہر ایک ڈنکا رکھ دیا تھا کہ جب کسی کو انصاف نہ ملے تو وہ آن کر ڈنکا بجائے, اور ڈنکا بجانے میں بادشاہ کو اطلاع ہو جاتی اور فوراً بادشاہ اس شخص کو بلا کر شاہی دربار میں اس کی باریابی ہوتی. آپ کو دا کہ بعض عباسی خلفاء نے, جن کا ممکن ہوا تو میں ذکر کروں گا, انہوں نے ایک عجیب انداز یہ رکھا تھا کہ مؤذن آپ جانتے ہیں کہ بظاہر اس کا منصب بہت چھوٹا ہوتا لیکن منصب بہت بڑا. مؤذن کا منصب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں, امور سلطنت سے اگر مجھے فرصت ملتی تو میں اذان کہنے کو گویا اپنی ڈیوٹی بنا لیتا, مگر منصب میرا ایسا ہے کہ مجھے فرصت نہیں ملتی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیا پیاری بات, مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی. فرما کل قیامت میں سب کی نظریں جھکی بھی ہوں گی, ندامت سے سب کے سر جھکے ہوں گے. کل میرے بعض غلام ایسے ہوں گے کہ جن کی گردنیں بلند ہوں گی. حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرما وہ میری امت کے مؤذن ہوں گے جو میناروں پر چڑھ کر اور دنیا بھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو کل قیامت میں بلند کر دے گا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بعض عباسی خلفاء نے مؤذنوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی دیکھو بڑے چوبدار دربار میں آنے میں فریادی کو بر وقت اگر باریابی کا معاملہ ہو اور وہ ممکن نہ ہو, نہ آ سکے, تو تم ایسا کرنا کہ مینارے پہ کھڑے ہو کر کے بے وقت اذان کہہ دینا. جب اذان بے وقت ہوگی میں سمجھ جاؤں گا کہ نماز کا وقت تو نہیں ہے, لہذا کسی میرے رعایا کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے, میں فوراً تمہیں بلا لوں گا اور مقدمے کی سماعت کروں گا. جب تک یہ سلسلہ جاری رہا عزیزان گرامی, تقریباً اورنگزیب عالمگیر کے دور تک اس میں اسلامی سلطنت پنپتی رہی, اور جب سے یہ دور ختم ہوا تو مسلمانوں کا تشخص ختم ہو گیا. اب تو عدالتیں بک جاتی ہیں, عدل بک جاتا ہے, وکیل بک جاتا ہے, جج بک جاتا ہے, اور یوں سمجھو کہ کفن بھی بک جاتا ہے, امت بھی بک جاتی ہے. اللہ اکبر, اب تو کوئی چیز ایسی رہی نہیں جو نہ بک رہی ہو. شاید وہی چیزیں بکنے سے باقی رہ گئی جو انسان کو نظر نہیں آتی, ورنہ سب کا سب مسلمانوں کا عزیزان گرامی بک گیا. اب میں عرض کرتا ہوں, آئیے عدالت کا مزاج. میں نے عرض کیا کہ اعتدال, ہر شخص کے ساتھ انصاف اور عدل کرنا کہ جس میں کسی کی سفارش کو خاطر میں نہ لانا, سب سے پہلا مزاج. اور یہ قانون نبی کریم علیہ السلام نے اس طریقے سے دیا. اللہ اکبر, ایک قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی, اس سے چوری سرزد ہو گئی. چوری ہونے کے بعد اسلامی قانون یہ ہے کہ اس پر مقدمہ چلایا جائے گا, اور چوری ثابت ہونے کے بعد چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. سمجھے صاحب؟ اچھا, ہاتھ کاٹنے کے بعد بھی اگر اس نے چوری کی, اب ایک ہاتھ باقی ہے جو ضرورت کے مطابق, اگر یہ بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے تو آدمی بہت زیادہ محتاج ہو جائے گا, لہذا پیر کاٹا جائے گا اگر اس نے دوبارہ چوری کی. غرض یہ کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم حضور نے نافذ کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ چور یہ بھٹے چور نہیں ہوتے فقیروں، یہ تو بےچارے ضرورت میں چوری کر لیں گے، جس کے پیٹ میں نہ ہو وہ چوری کر لے گا، لیکن ہاں اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی ممانعت اس وقت ہوگی کہ ایک آدمی بھوکا ہے اور بھوکے نے اگر دو روٹی اور سالن کی چوری کر لی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ اس کی ضرورت ہے، اس نے یہ کام بھوک اور افلاس کی وجہ سے کیا ہے۔ اسلامی عدالت ایک دائرہ متعین کرے گی کہ کتنی چوری پر کتنی مالیت سے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ ایک الگ نظام ہے جس کا تعلق عدلیہ اور قانون سے ہے، اس وقت اس کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں۔ تو بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھا، چھوٹے معاشرے کے لوگ تو بےچارے کیا کریں کہ 10 روپے 20 روپے 100 روپے کی چوری کرتے، آپ نے اخباروں میں دیکھا کہ بڑے لوگ کتنی بڑی بڑی چوری کرتے، 10 کروڑ بینک کے کھاتے بھاگ گئے، 2 ارب کھا کے بھاگ گئے، 10 ارب کھا کے بھاگ گئے، تو آپ نے دیکھا جتنا پیٹ ویسی چوری، یہ تو آپ جانتے ہیں جیسی آمدنی ویسا کر۔ تو یہ بڑے لوگ تو غریبوں سے بہت زیادہ بڑی بڑی چوریاں کرتے۔ ایک عزت دار پر وقار قبیلے کی عورت تھی جس کا نام فاطمہ، اس سے چوری ہو گئی، چوری ہونے کے بعد اس کا مقدمہ چلا اور حضور علیہ السلام نے اس خاتون کے لیے حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ آج کل کی بات چڑیل جو وومن رائٹس کے نام پر نکلی ہے، اگر کسی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا آج حکم کیا جائے پورے پاکستان میں خواتین ہنگامہ برپا کر دیں گی، اسلامی قانون کے خلاف جلوس نکلنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب بڑی بڑی سفارشیں آ گئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، بہت بڑی برادری عزت دار لوگ ہیں، ان کی تو جہو و حشمت جو ہے وہ خاک میں مل جائے۔ بڑی بڑی سفارشیں آئیں، اب سنیے حضور نے جو تاریخ سان جملے ارشاد فرما، 2 جملوں میں پورے نظام عدل کو حضور نے بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر، پہلی بات کو آپ نے ارشاد فرمائی، میرے غلاموں یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے جتنی امتیں تھیں تم نے ان کے ہلاکت کے اسباب کبھی دیکھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیوں ہلاک ہو گئے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے یعنی وہ جنہوں نے ان کی تعلیمات عمل نہیں کیا یہ کیوں ہلاک ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ماننے والے کیوں ہلاک ہو گئے، بنی اسرائیل اتنی مضبوط جماعت کیوں ہلاک ہو گئی، اس کے اسباب حضور فرماتے ہیں سنو، اس کا ایک سبب تو ان کی ہلاکت کا یہ ہے کہ جب ان میں غریب لوگ چوری کرتے تو وہ انہیں سزا دیتے، اور مالدار عزت ناک لوگ عزت والے لوگ اگر چوری کرتے تو ان کو یہ رہا کر دیا کرتے، ان کو معاف کر دیا کرتے۔ میرے غلام سنو، میں اس کی سفارش قبول نہیں کروں گا، پچھلی امتیں اس لیے تباہ ہوں کہ جب نظام عدل کا موقع آیا، عدل نافذ کرنے کا موقع آیا، انہوں نے چھوٹوں کو سزائیں دی اور بڑوں کو معاف کر دیا، اسی لیے پچھلی امتیں تباہ ہو گئیں۔ اب سن لو کان کھول کر، یہ تو فاطمہ بنت فلاں فلاں ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی یا اس پر بھی یہ الزام لگایا جاتا اور یہ الزام اگر اس پر ثابت ہو جاتا، قسم خدا کی میں فاطمہ بنت محمد پر بھی وہی حکم جاری کرتا جو اس پر کر رہا۔ تو آپ نے دیکھا نظام عدل میں کہیں سفارش نہیں، کہیں پیسے نہیں چلتے، اس لیے کہ سب سے بڑے عادل دنیا میں انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثال، دوسری مثال آئیے، مسلم شریف باب القصاص، اس میں یہ حدیث شریف موجود، نبی کریم علیہ السلام، اور یہ حدیث کئی ترک سے صحیح ستہ میں، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، جن جن کا حق ہے اسے دے رہے ہیں، مال بانٹتے بانٹتے ایک شخص اوپر سے مسلمان اندر سے منافق تھا، معاذ اللہ حضور سے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو عدل کرو، یعنی یہ کہ تم عدل نہیں کر رہے ہو، اس سے عدل سے مراد کیا تھی کہ لوگوں کو جو دے رہے ہو اس سے مجھے زیادہ دو، یہی لالچ تھی اس کی یا نہیں، کہا تم عدل کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تم عدل نہیں کرتے۔ حضور نے غصے کی جانی اس کی طرف دیکھا اور فرمایا گویا تیرا نہ جائے، اگر میں اس دنیا میں عدل نہ کروں تو کوئی عادل ہوگا؟ فرمایا قیامت تک میرے بعد میں کوئی ایسا عادل نہیں ہوگا، جو عدل میں نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو عدل میں کرتا ہوں. ایک روایت لکھنا ظاہر نبی کریم علیہ السلام سے فرما کہ عدل کرو، حضرت فاروق اعظم نے تلوار میان میں سے نکال اور اس کی جانب سوت لی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں اس کے ٹکڑے، ماروں اس کی گردن؟ یہ کمبت آپ کو عدل سکھا رہا، آپ کو انصاف سکھا رہا، جو دنیا میں عدل سکھانے کے لیے آ، جو دنیا کو انصاف سکھانے کے لیے، ماروں. اس نے فرما نہیں، عمر اپنی تلوار کو روکو، اس سے قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی مگر قرآن اس کے حلقوں کے نیچے سے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا. ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی علامتیں یہ ہیں، وہ اونچے اونچے پجامے پہنے ہوں گے، ان کے پیشانیاں ابری بھی ہوں گی، سر ان کے اس طرح سے منڈے ہوئے ہوں گے، ان کی علامتیں یہ ہیں. حضور نے یہ ساری علامتیں ان کی بیان فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر وار کرنے سے روک دیا. اس حدیث سے بتانا یہ تھا، خود پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اگر دنیا میں عدل نہ کروں اب بتاؤ دنیا میں کون عدل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے دنیا میں عدل دے کر کے بھیجا اور دنیا کو عدل سکھانے کے لیے بھیجا، اگر میں عدل سے کام لوں تو میرے بعد قیامت تک کوئی ایسا نہیں گزرے گا کہ جو عدالت قائم کرے یا عدل سے کام لے. سب سے بڑا میں عادل ہوں اللہ کی مخلوق میں اور عدل لے کر آیا ہوں اور عدل کا نفاذ کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم نے دیکھا، اللہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے پر علماء کلام کرتے. نبی کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے اتنی صاف ستھری ہوتی ہے کہ اگر کبھی وہ اعلان نبوت کرے، اگر کوئی غلطی بچپن میں ہو جائے تو لوگ تنگ کرتے، اچھا بچپن میں تو تم یوں کرتے تھے، جوانی میں ایسا کرتے تھے، اور اچانک تم نے آج نبوت کا اعلان کر دیا. آپ دیکھا کتنا بڑا فساد ہوگا. کسی نبی سے اسی لیے کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسی خطا سرزد نہیں، کبھی کسی کے حق کو اس نے پامال نہ کیا، کبھی بھی عدالت کے نظام کو اس نے نہیں توڑا. اعلان نبوت سے پہلے بہت بڑا یہ بات. نبی کریم علیہ السلام کا عدل سنیے، بالکل آپ کا بچپن ہے، اور جب آپ حضرت حلیمہ کے سعدیہ کے حوالے آپ کیے گئے تو ان کے ایک دودھ بھائی تھے. اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نگاروں تقریباً سب نے جب اس عنوان پر کلام کیا تو سب نے اس کا اعتراف کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک اور بیٹے دو شریک بھائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہے، سبحان اللہ، ایک طرف کا دودھ پیتے دوسرے طرف کا نہیں پیتے، ایک طرف کا دودھ پیتے دوسری جانب کا دودھ اس لیے نہیں پیتے کہ وہ اپنے بھائی دودھ بھائی کے لیے انہوں نے ایک سینہ اور ایک گو یا جانب ان کے لیے مخصوص کر دی. اگر دودھ دونوں جگہ دونوں سینوں سے اگر پیارے مصطفیٰ دودھ پیتے، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ نظام عدل جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتا. مجھے بتائیے، جو نبی اپنے بچپن میں جس نے عدل کیا کہ وہ تو دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے، اس لیے ایک ہی جانب سے دودھ پیتے دوسری جانب دودھ نہیں پیتے. اب بتاؤ بچپن میں جب عدل کا عالم یہ ہوگا تو اعلان نبوت کے بعد عدل کا کیا عالم ہوگا؟ اس پر تو ایک بہت بڑی بحث کی جاتی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب مقدمات پیش ہوئے کس طریقے سے آپ نے عدل فرمایا اور کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا، اور بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان. عزیزان گرامی، کبھی بھی عدل کے معاملے میں کبھی کسی سے سلو نہیں کی، چاہے وہ اپنا آدمی ہو چاہے کوئی اور آدمی ہو. وقت نہیں ورنہ اس کی تفصیل عرض کی جائے. حضرت عمر نے تو نظام عدل کو اس طریقے سے برقرار رکھا کہ مجال نہیں تھی کہ بڑے سے بڑا گورنر کوئی چوں کر جائے، مجال نہیں تھی کہ بڑے سے بڑا عہدیدار کسی فقیر سے فقیر آدمی پر ظلم کر جائے. ابن جریر اور مورخ کی ایک روایت عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے جو قاعدے بنائے وہ یہ تھے کہ جن پر بھی ظلم ہوا ہو، کہیں بھی عدالت پاش پاش ہوئی، کہیں قاضی دکھا یا قاضی نے من پسند کا فیصلہ کیا یا بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا ملی، وہ ہمیں خط لکھے، اور خط لکھنے کے بعد کیا کرتے، جس کے خلاف خط لکھا جاتا اسے حج کے موقع پر بلا لیتے، چاہے وہ گورنر ہی کیوں نہ، اور جو مظلوم جس پر ظلم ہوتا اسے بھی بلا لیتے، اور حج کی بات میں اپنے گورنروں کو، اپنے جو حاکم متعین یا عاملین سب کو بٹھا کر فیصلہ کرتے، مظلوم کو بھی سامنے لے، ظالم کو بھی، اب اس سے پوچھتے بتاؤ تم پر کیا ظلم ہوا، وہ داستان سنا تھا تو حضرت عمر فاروق حج کے موقع پر بھرے مجمع میں اس کو صدا دیتے. ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ درخواست آئی، یا امیر المومنین مصر کے گورنر نے مجھ پر ظلم کیا. مصر کا گورنر کون تھا؟ اللہ اللہ، حضرت عمر ابن عاص، فاتح مصر، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر مصر جیسے شہر کو فتح کیا، کوئی معمولی قوت نہیں، مصر کی عیسائیوں یہودیوں کو پیروں تلے رون دیا اور پورے مصر کو فتح کیا، فاتح مصر، وہی مصر کے گورنر. ایک شخص کہتا ہے کہ بغیر کسی معاملے کی آپ کے گورنر نے مجھے تیز درے لگائے. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو جو صحابی رسول نے بلا لیا، مظلوم کو بھی بلا لیا، لیجیے صاحب اب مقدمہ چلتا، خدا کا کرنا، دیکھیے کہ مقدمہ گورنر کے خلاف ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ گورنر نے اس پر ظلم کیا. اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق نے مظلوم جو فقیر آدمی غریب آدمی تھا اس کے آگے درہ ڈال دیا، اور درہ ڈالنے کے بعد اپنے گورنر سے کہا گورنر صاحب میدان میں کھڑے ہو جاؤ. گورنر مرتا کیا نہ کرتا میدان میں کھڑا ہو گیا، امیر المومنین کے حکم تھا، کوئی مذاق نہیں، اور میدان میں کھڑے ہونے کے بعد کا گورنر صاحب اپنی پشت کے اوپر سے کپڑا اتارو، اس لیے کہ مظلوم یہ کہتا کہ جب آپ نے اسے درے مارے تو اس کی پیٹ ننگی تھی، لہذا اس کا درہ کھانے کے لیے پیٹ ننگی کر دو. گورنر تھا معمولی آدمی نہ، گورنر نے امیر المومنین کے قریب جا کر کہا یا امیر المومنین اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو کسی گورنر کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، یہ گورنروں کی بڑی تذلیل ہوگی. حضرت عمر فاروق نے ڈانٹ کر کے کہا کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ اور پیٹ ننگی کرو تاکہ یہ اپنا بدلہ لے. اب حضرت گورنر صاحب بڑے پریشان ہو گئے، اب جو بدلہ لینے والا وہ بھی بڑے پریشان ہو گیا کہ مجھے رہنا مصر میں اور میں اگر اس کے تیز درے ماروں گا، خدا نہ خاصہ آج کل کے گورنروں کی طریقے سے یوں ہی آدمی ختم ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے کہاں رہتا ہے، حالانکہ وہ دور تو نہ تھا. لیکن جب حضرت عمر نے تردد دیکھا تو دونوں کو بلا کر کہا اگر تم اسے سزا دینا نہیں چاہتے تو تم ایسا کرو کہ بیٹھ کر اپنا معاملہ خود نمٹا. اب کیا ہوا، ظالم اور مظلوم دونوں میں مذاکرات ہوئے تو جس کو درے لگے تھے اس نے کہا کہ آپ ایک درے کے عوض میں مجھے دو اشرفیاں جرمانے کی دیں. تو کیا ہوا، حضرت عمر ابن عاص نے ایک درے کے بدلے یعنی 30 درے کے بدلے 7 اشرفیاں پیمنٹ کی، تب جا کر کہ ان نے اپنی پشت کو بچایا. مجھے بتائیے یہ نظام عدل آج نافذ کر دیا جائے، اب مجھے بتائیے کیا کوئی کسی کے ساتھ نا انصافی کرے گا؟ کیا کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا؟ کیا کوئی عدالت کے نظام میں فتنہ فساد برپا کرے گا؟ یہی وجہ عزیزان گرامی سارا فساد کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا کتنا نفعت اللہ ارشاد، معاشرے اور ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حق حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے. جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا تو پورے معاشرے میں فساد برپا ہوگا، پورے معاشرے میں عزیزان گرامی جنگ جاری ہوگی، اور وہی جنگ ہے جو آج چل رہی. حکمران جو ہیں وہ اپنے تمام معاملہ سے دستبردار ہو گئے اور با سب کچھ خیریت ہے کہ بانسری بجا رہے ہیں، سب کچھ خیریت، سب اس کی بانسری بجا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا آج کل جو نظام عدل کا معاملہ وہ کیا ہے، پولیس، ارے بھائی پولیس انصاف نہیں کر رہی، اس پر ایک اور پولیس ترجمہ کر لیں اس کا، پولیس کا اچھا وہ بھی نا انصافی نہیں، وہ بھی نا انصافی کر رہی، انہوں نے کہا اس کی نگرانی میں ایک اور لیجئے صاحب پولیس، سی آئی اے، ایف آئی اے، آئی بی، آئی ایس آئی. میرے جیسے آدمی کو یہ پتا نہیں کہ پاکستان میں کتنی ایجنسیاں، سینکڑوں ایجنسیاں جمع ہو کر بھی نظام عدل کو قائم نہیں کر رہی. بات تو بہت بھونڈی ہے مگر سنیے آج کل کا نظام کیا کہتے ہیں. کسی نواب صاحب کو اصلی دودھ پینے کی بڑی خواہش، اصلی دودھ پیتے، جب بھی دودھ منگاتے تو دودھ میں پانی ہوتا، معلوم ہوا کہ ایک تو ہوتا دودھ نکالنے والا اور دوسرا لانے والا، تو جو لانے والا ہوتا وہ اپنے حصے کا پانی ملا دیتا پر نواب صاحب کو دودھ پہنچتا. انہوں نے کہا اچھا اس پر ایک اور آدمی رکھا جائے ان دونوں کو بات کرے. اب جب دیکھا تو دودھ اور پتلا ہو گیا کیونکہ اس نے تیسرے آدمی کہا بھائی میرا حصہ کہاں, میرا حصہ کہاں گیا. ایک گلاس اور پانی ملے گا. نواب صاحب نے دیکھا کرے دودھ تو اور پتلا ہو گیا, ان تینوں پر ایک اور کو رکھا ڈائریکٹر بنا کر کے تھا. یہ تھا ان کا کرپشن نہیں ہونی چاہیے, دودھ مجھے اصلی نہیں مل رہا. اب اس نے کہا بھائی یہ اگر پانی پانی ملتا رہے گا تو نواب صاحب کو کیا پانی پلاؤ گے. اس نے کہا میں تمہیں ترکیب بتا تو میرا حصہ تم نکالو. اس کا حصہ نکال دیا گیا. یہ جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر بن کے آیا نا سب سے اوپر کا, یوں سمجھے آپ ایسا نہ ایف آئی اے والے مجھ سے کہیں آپ نے ہماری ذلت کی ہے, یعنی ان کے اوپر کا جو سربراہ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا. نواب صاحب سو رہے تھے, یہ گیا, جانے کے بعد نواب صاحب کے مونچھ پہ تھوڑی سی ملائی لگا دی. نواب صاحب جو سو رہے تھے تو ان کے مونچھ پہ تھوڑی سی ملائی لگا دی اور لینے کے بعد چاروں نے پورا دودھ پی لیا. انہوں نے کہا وہ کمبہ تو تو ہمارا بھی باپ نکلا. نواب صاحب نے کہا میں سمجھ لوں گا انہوں. تم بے فکر رہو. سب نے دودھ پی لیا. نواب صاحب اٹھے انہوں نے کہا دودھ. انہوں نے کہا حضور ابھی تو آپ نے دودھ پیا. میں نے دودھ پیا, آئینہ سامنے رکھ دیا. کہنے لگے حضور آپ نیند میں اٹھے تھے اور آپ نے دودھ مانگا, ہم نے آپ کو دودھ دیا, دیکھی مونچھیں. نواب صاحب کی مونچھوں پہ تھوڑی سی ملائی لگی ہوئی. انہوں نے کہا واقعی بات تو یہ صحیح کہہ رہا کہ لگتا ہے کہ میں نے نیند میں دودھ پی لیا. تو آپ نے دیکھا سارا انصاف بھرا رہ گیا. اب مونچھوں پر ملائی لگا کر کام ہو رہا, اوپر سے لے کے نیچے تک مونچھوں پہ ملائی لگ رہی. اگر ایسا مرد مومن آج بھی آ جائے, اللہ اللہ اکبر, سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک فریادی آیا اور فریادی اسے اچانک مل گیا. مولانا روم نے بھی اس کا تذکرہ کیا, بڑی بڑی کتابوں میں تذکرہ. اکبر یہ گویا محمود غزنوی کے شاہی پھانٹے کے قریب ایک مسجد, اچانک یہ دورے پر نکلے اور یہ اپنے ظاہری لباس سے نہیں لگتا تھا محمود غزنوی. اچانک کیا دیکھا, ایک آدمی مسجد میں لیٹا ہوا تنہا اور سلطان کو خوب کوس رہا. سلطان کی ایسی تیسی, کم وقت اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا, لوگوں پر ظلم ہو رہا اور اس کو پتہ ہی نہیں شاہی محل میں نرم گدوں پر بیٹھا ہوا ریشمی لباس میں پڑا ہوا اور پتہ ہی نہیں کہ ان کی ریاب جو منہ میں آئی وقتا چلا گیا. سلطان نے کہا بھائی ہوا کیا ہے, آؤ میرے دربار میں. اور ایک پرچی بنا کر دے دی, یہ دینا چوبدار کو فوراً میرے یہاں تمہاری باریابی. واقعہ کیا؟ ان کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کا سگا بھانجا, یہ تقریب بہت جگہ سنی جاتی خواتین, آپ کا بھانجا, آپ کا بھانجا بتا کر میرے گھر میں کودتا اور میری بیوی کے ساتھ رات بسر کر عیاشی کر کے چلا جاتا. چونکہ وہ آپ کا بھانجا ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا, بڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. آج بھی آپ دیکھیں بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈال سکتے نہیں ڈال. سلطان کو غضب آ گیا, اس نے ایک نشانی دے دی کہ سنو جب بھی ہمارا بھانجا تمہارے گھر میں آئے یہ نشانی فوراً چاہے رات ہو یا دن ہو فوراً ہمارے درباری کو یہ علامت دینا اور جناب یہ ہم دربار تک جب پہنچو گے میں تمہیں انصاف دوں گا. ارے صاحب ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, اچانک جب وہ آدمی اس کے گھر میں کودا, وہ گھر میں موجود تھا, یہ بھاگا. بھاگنے کے بعد رات کا وقت تھا, دربار میں پہنچا. درباریوں نے کہا آپ کا حکم ہے, سلطان کو اٹھایا. سلطان کے اٹھانے کے بعد سلطان تلوار لے کر اور اس کے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد چپ چاپ سے گھر میں داخل ہوا اور اس کے بعد حکم دیا کہ جو چراغ جل رہا تھا اسے بجھا دیا جائے. چراغ کو بجھا دیا اور بجھانے کے بعد خود آگے بڑھ کے اس کمبت کی گردن اپنے ہاتھ سے اس کے بدن سے جدا کر, گردن جدا کرنے کے بعد سلطان کا حال بڑا عجیب. سلطان ہونے کے باوجود بڑا حیران و پریشان. اس نے کہا پانی لاؤ جلدی سے. جس کے گھر میں وہ آیا اس بیچارے نے سادے سے برتن میں سلطان کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد کہا کہ کیا کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ کہ حضور آپ بادشاہ سلامت, میں فقیر حقیر, میرے گھر کھانے کو کیا ہوگا سوائے چٹنی اور روٹی. کہا وہی لے آؤ. چٹنی روٹی لی گئی, سلطان نے اللہ کا شکر ادا کیا, چٹنی روٹی کھائی اور جب جانے لگا تو اس بیچارے جس کو انصاف مل گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو بتائیے کہ آپ نے چراغ کیوں گل کر دیا تھا اس کے مارنے کے وقت میں؟ فرما میں نے اس لیے چراغ گل کر دیا کہ ہو سکتا ہے بھانجے کو دیکھ کر بہن کی محبت میرے کئی ذہن میں آ جائے تو نظام عدل قائم کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے, انصاف کے نفاذ میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. اور کہا اس کے مرنے کے بعد تم نے دیکھا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو بھتیجے کے مرنے پر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، میں نے اللہ کا شکر اسے ادا کیا، یہ اور کوئی کمبخت تھا جو میرا بھانجا بن کر کے یہ جرم کر رہا، میرا بھانجا نہیں، یہ میرا نام لے کر کے جرم کر رہا، اور کہا تو آپ نے اس فقیر کے یہاں کا پانی پیا، اس فقیر کی یہاں کی روٹی کا اسی وجہ کیا؟ یہ ہے حکمرانوں کے لیے پیغام، آج حکمران بادشاہ اسلام کا یہ پیغام اپنی گرہ میں باندھ لے، آپ کو بھی انصاف مل جا، مجھے بھی انصاف مل جا، ایک کم سے کم آدمی 10-20 روپیے کمانے والے 1500 روپے تنخواہ والے کو بھی انصاف مل جا، اگر حکمران کو مزاج یہ ہو جا۔ فرما بات اصل میں یہ تھی کہ تم نے جب آ کر کس کی شکایت کی کہ ایک شخص میرے بھانجے کے نام سے تمہاری یہاں بدکاری کر رہا، میں نے اپنے رب سے یہ عہد کیا، مولا جب تک میں اسے کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں قسم خدا کی نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، میں نے اپنے رب سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں جب تک پانی نہیں پیوں گا، جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں، اس لیے مجھے پیاس بہت لگ رہی، 3 دن کا میں پیاسا، 3 دن کا بھوکا تھا، تو میں نے پانی بھی پیا، تمہاری روکھی سوکھی روٹی بھی میں نے کھا لی، مجھے بتائیے اگر آج حکمرانوں کا مزاج یہ ہو جا، عوام کو عدل قائم کرنے میں، عوام میں عدل قائم کرنے میں ان کا مزاج یہ ہو جا کہ اوپر سے لے کر ساری عدالتیں اگر آج صحیح ہو جائیں، تو مجھے بتائیے زندگی کا سارا نقشہ بدل جائے، یہ پاکستان حقیقت میں پاکستان ہو جائے، ہر شخص کو انصاف ملنے لگ جائے۔ اور انصاف کا معاملہ یہی نہیں، میں آگے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، اگر تم حاکم ہو رعایا کے ساتھ انصاف کرو، اگر تم سیٹ ہو ملازمین کے ساتھ انصاف کرو، اگر تم گھر کے بڑے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو، بچیوں کے ساتھ انصاف کرو، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ 4 بیویوں کے اگر شوہر ہو تو بیویوں کے ساتھ میں انصاف کرو، کسی ادارے میں ہو تو اپنے ماتحت کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ انصاف عدل صرف قاضی تک ہی محدود نہیں رہے گا، میرے گھر میں بھی آئے گا، آپ کے گھر میں بھی آئے گا، اور پھر دیکھیے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے کس قدر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہی پیغام مجھے دینا، وما علینا الا البلاغ۔